N-am început să scriem. Suntem copii străzii. Batem orașul cu ahnahuac în toate direcțiile. 4 biserici, 11 cantine pentru săraci. Apostolii servesc, noi sărim coarda în 6 mișcări exacte. Înainte, înapoi, la stânga, la dreapta, sus, jos, ca în dialogul acela pe care nu l-am citit până la capăt. Perinile improvizate din cârpe ne așteaptă să obosim. Ațele viselor se vor încălci un pic mai târziu. Purtăm sandale din macrame bej, ne jucăm în soare, fără pauze. O mamă ne urmărește dintr-o fereastră, o închide și pleacă. O mamă ne urmărește dintr-o fereastră, o închide și pleacă, nu pășește hotărât înainte, nu face salturi uriașe, se învârte ca o balerină în cutiuța ei muzicală. Mai sunt și mișcările circulare, îi lași pe toți. Ce viteze amețitoare, poți să-ți vezi gândurile cum se ciocnesc unele de altele și crapă. Tot mai multe cercuri azvârlite până departe. Tot mai departe de tine însăți, nu mai rămâne nimic în afară de zâmbetul celui care te citește. Celui care te citește să-i rămâi întotdeauna dator. Teama se topește și curge pe pagină. Îi îndoi cele 4 colțuri, avionul ăsta poate zbura. Pacea e rotundă. Caligheanul cu flori al bunicii. Ea știe să frământe, așadar frământă cum trebuie și iese. Aluatul se revarsă pe masă, în toată încăperea. Răpirea din serai nu se mai vede, nici fântâna din curte, nici omizile verzi uriașe, cu milioanele lor de piciorușe fragile, inutile, nici dârele lor lipicioase din coșmar în coșmar, nici satul, nici dealurile zăbraniului, nici măcar cerul. Ce bine că nu se termină așa, bunica revine împreună cu ea tot o cutune, o primăvară, mirosul de plăcinte și pofta de viață. Și pofta de viață vine și pleacă. Zilele calcă urmele viselor, visele calcă urmele celor absenți. Nu e niciunul dintre noi expert în viață, în moarte, suntem ultramoderni și îngerii s-au molipsit de la noi. Departe, tot mai departe, nu mai putem ajunge. Atunci ne înghesuim unii în alții și le arătăm cum se dârdie ca la carte. Nu ne mai scriem scrisori. Cum am putea citi fără să știm semnele? Cerul șovăia între 2 culori în ziua în care ne-am făcut curaj să plecăm. În ziua în care ne-am făcut curaj să plecăm, tăcerea ne ardea colțurile gurii. Bătrânii șirau frunze uriașe pe ață cu minți ca niște mumii. Cum să-ți ții cuvintele foarte aproape? Când ne vorbim, parcă bate ultimul gong la început de teatru TV. Când rămânem singuri, nu se întâmplă nimic. Unde locuiesc eu, nu se văd stelele de ani buni. Ce mult mai plăcea să le caut, să le găsesc, să le dau nume, iar ele îți înceapă să existe, cum există speranța, cum există secunda care o naște, fără strop de durere, ziua, în amiaza mare. Ziua în amiaza mare, prin câte locuri nu te găsesc, privirea îmi trece peste lucruri, peste mâini, peste alte priviri, peste zăpezi și tot felul de anotimpuri de nerecunoscut de la o zi la alta. Lucrurile se încăpățânează să te ascundă, foarte rece, rece, călduț, fierbinte, ca în jocurile copilăriei. Aș vrea să mi se șoptească unde să te găsesc. Obosesc. Nu mai pot duce nimic până la capăt. Nici strigătul. Nici strigătul, nici înserarea. Nu mă mai înspăimântă. E foarte posibil să nu intereseze pe nimeni ce mă înspăimântă pe mine. Lasă. Nimic mai ușor decât să-ți verzi de moartea ta, ca și cum ar fi dreptul tău din tâi. Responsabil cu nemișcarea ploapelor, lungit undeva de parcă ai fi singur. Cu mult mai cumplit să ți se pretindă să reinventezi plânsul. Explică unui copil cum își refuză oamenii mari fericirea, apoi închide repede. Nu bate nimeni. Doar ți se pare. Doar ți se pare, nu sunt toate zilele la fel. Mult prea multe ca aceasta, din care nu știu cum să mai ies, oră după oră după oră, cum pașii în mers. Lumina ni se dăruiește în părți egale, nu poți să o refuzi. Visele ne îmbolnăvesc, apoi ne lasă. Ochii strâns închiși. Totul dispare. Numai tu supraviețuiești. Numai tu supraviețuiești. Pierd urma viselor ca pe niște războaie invizibile începute cu mult mai de mult. Lumina e o harpă. Timpul aproape în cap, în moarte, cu apa în scoică. Ceva neînțeles îmi sună în urechi. Zâmbesc, bineînțeles că zâmbesc. Odată am văzut nufere adevărați în timp ce umblam haihui printr-o pădure albastră. N-am învățat cum să mă apăr de mine însă. Curăț cerul de umbre, aștept și câteodată mă tem. Mă tem să ating cu degetul apele trecutului, la suprafața ar ieși o înduire tulbure, prin care toate s-ar vedea ca și când ar mai fi. Mai bine să vorbesc despre orașul meu. Ah, dar peste orașul acesta care nu e al meu, zăpada se depune cum o mărturisire că nimic nu mai contează. Împreună cu fulgii de nea, coboară o liniște binefăcătoare, ca în ziua aceea când mâinile calde ale bunicii nu lăsau vântul să mai fie vânt. Să mai fie vânt, zăpada să se lipească de vârfurile caselor, să adormim tăcuți, cineva să ne asculte bătăile inimii pentru încă un pic. Umerii se ridică, imediat mirarea dispare cum un păianjen. Îndrăznesc să-mi doresc să mă bucur. Pe loc, gata, start. Câmpiile nopții se întinde jur împrejur, ne prefacem că nu știm, legăm cuvinte, în așteptarea zilei fără sfârșit. În bucătăria de vara bunicilor. He, he, ce mult ne-a fost dat și îndată luat. Pagini întoarse, povești cu sirene și căluți de mare, livezile de caiși. Bine, voi mai pierde încă o dată. În fața tavanului alb și a unei pâlnii de granit de Brocken, cu inscripții banale. Așa cum era de așteptat, o ploaie măruntă va cădea. O ploaie măruntă va cădea, nouni se vor îngălbeni oasele, scormonim în pământ, în celule, în trecut, sortită să fiu prinsă în trupul ăsta jumătate venin, nu pot să văd până dincolo. O ușă se deschide larg, ochiul îmbătat de surpriză urcă încet să deslușească alt chip. Te trezești dintr-o dată ca trăznit. Nu poți face nimic, visul e pierdut. Atunci când ți-e frică. Te apuci din nou, dezmâzgălit, o notă finală, desenezi pământul și cerurile, cum se dau tumba în căutarea unui zid invizibil de care să se izbească cu forța unui cutremur care ne-ar putea vesti mântuirea. Mântuirea, o mângâiere obligatorie de fiecare dată când plouă, ore în șir, monoton, mărunt, delirant, peste trupurile noastre bătute în melancolie ca în aur, fără să ni se destrepezească dinții, fără să ni se rupă coșul pieptului. Știu că ne auzi și taci. Ție îți priește singurătatea. Noi avem sânge, vise, vorbe și o singură dimineață. Când ne vom trezi, vom muri imediat, cu ochii pe jumătate deschiși. Omenirea nu e decât visul tău înainte de ivirea zorilor. Abia mai târziu l-ai schimbat. Ai schimbat trecutul. O seară ca feinie în ruină, ai schimbat prezentul din care singuri ne-am expulzat. Nu ne mai aducem aminte de nimic, nici de spațiul gol din prejur. Am lovit cu tocurile oglinzile și nu s-au spart. Comandă specială, inima mea din plastelină, arcuită peste mormanul acesta de tăceri plutitoare. Privirea concentrată în sus până când nu se mai văd urmele întristării. Pe jos, fărâmături roșii și negri, negre, un carnaval, un mall, un spital, un turn Babel, o scenă de teatru. Nimeni nu aplaudă aici. Aici, în casa tatălui meu, nu mai locuiește nimeni. Nici el n-a mai intrat de mult pe aici. Mi-e teamă de zilele de pâine și lapte. Însă mai mult decât orice mă înspământă gândul nescris. Ia-l și du-l înspre mare. Ajută-mă să trec și n-am să-ți mai promit nimic. În casa tatălui meu nu mai locuiește nimeni. Sub grămada de stele, doar tălpi uriașe de ceață și un mâine în care nu mai începe nimic. Din nimic se nasc poveștile, ne spune o legendă hasidică. Din povești, eroi, zâne, monștri, pietre, uneori personaje adevărate, îmi place mie să zic. Trecem zilnic prin pădurea Patawatomii, cocoșați de griji. Tristețea ne prinde întotdeauna tăcând. Azi moartea s-a rătăcit pe undeva în papucii de casă. Pretind că nici nu aud, să vorbesc repede, repede, cu gesturi multe, să plâng, să râd, de-ar fi cineva aici. O prăpădită de izbândă niciodată nu ține prea mult. Spaima adulmecă, mă târăște o vreme, îmi dă drumul, cad undeva, mai jos de pământ. Mai jos de pământ se află locuințele celor care scriu poezii. Nimeni nu le va ierta bucățica asta de fericire, proaspătă ca roua dimineții. Femeia de serviciu intră doar lunea, de retică aerisește, bate în voie, cântă. De-o vreme nu mai vine nici ea. Intră numai noaptea, un monstru cu trupul sfârtecat din cap până la tălpile uriașe, de sub care se zbat să iasă timide zorile. Zorile întârzie calculat, ni se mai dă timp să exagerăm. Restanțieri la vise pe Dante, încheiate frumos până sus. Nu mai e mult până când soarele va călca pe ape, iar noi vom trece tăcuți, neobservați, pentru încă o zi dintr-o inevitabilă viață. O inevitabilă viață, plouă ruginiu, singurătatea iese dintre coastele nopții, se îndoapă cu orele întunericului și cu fel de fel de cuvinte până plesnește. Fără niciun regret, sar peste poemele lui Bukowski despre o șarpă și un cadilac verde. Un cadilac verde și luna n-au nimic în comun, în afară de faptul că amândouă s-au oprit pe strada mea pentru eclipsa sfertului de secol. Am lăsat luna să ardă. Din noapte am ieșit înspre casă fără niciun gest contemplativ, fără frică. Când deschizi frigiderul, nu caut să înțelegi ordinea în care au fost aranjate borcanele de muștar, ketchup, maioneză. Nu simți teamă în fața farfuriilor, nici în fața trecutului. Doar oboseală. Luna a aprinsă aparține deșertului, de mii de ani inima arde și îmi spun că și atât e destul să știu despre ea. And I'm clapping my hands. Clap hands till daddy comes home. For daddy has money and mommy has none. La limita subzistenței, copiii beau apă cu zahăr, laptele s-a scurs prin puburile irlandeze din buzunarele câtorva generații McCourt. America a rămas atât de în urmă. O femeie își așteaptă bărbatul, își privește copiii flămânzi, plânge. Nu mai cântă refrenul "Anyone can see why I wanted your kiss." Destul. Povestea ta acum. Eu? Eu? Uite, o pasăre neagră îmi stă pe umărul stâng. Pe umărul stâng i s-a lipit o frunză de tei prințului de Saint-Anne, în timp ce se scălda în sânge de dragon. Ori poate a fost umărul drept. Zeița Tetis l-a ținut de călcâiul stâng pe Aheu, când l-a scufundat în râul infernului. Bine, Isfendiar atunci, să legăm în fața săgeții cu două vârfuri, ochii sunt neatinși de sângele magic, să-l ținem așa până ne vom convinge că înscris se poate orice. Copilelor le-am povestit numai despre unul dintre eroi. Ar fi fost mult prea mult să urmăm balaurii, vulturii, piticii și prințesele răzbunătoare într-o seară în care și cerul părea vulnerabil sub mantia norilor negri neîmblânziți. Neîmblânziți anii fără griji și pașii noștri grăbiți, undu-te vino înspre amfiteatre, cafenele, săl de cinematograf. Nici nu mai știu cum se numea cafeneaua aceea de lângă biblioteca Academiei, cu multe oglinzi de jur împrejur și chei ruginite atârnând din pereți. Studenții de la conservator se înghesuiau acolo, se râdea, se fuma, se vorbea câteodată, se cânta peste umerii mei, în timp ce ni se servea cea mai bună cafea turcească la nisip. Învață să asculți, îmi zise într-o zi o străină din colțul oglinzii. He, era vremea minunilor. Se povestea cum n-a mai rămas nimic din luna uscată de atâta privit. Cum timpul nu-și mai cheltuia totul deodată. Era vremea minunilor. Se îngăduia în inocența. Apocalipsa nu a început. Apocalipsa nu începuse, frecventam bucuriile la minut, cățărați, pe stâlpul speranței, sus, foarte sus. Cum am putut renunța? Cine servește la masa angoaselor de dimineața până noaptea târziu? De dimineața până noaptea târziu creștem poveștile ca pe niște animăluțe de casă. Un crocodil cu doi dinți, un hipopotam singur, lei în armură. A doua zi, pașii micuți știu drumul spre grădina zoologică. În față, cerul dezvelește lumina, în urmă, iarba se trezește. Pietrele se cred vii, cuvintele se cred păsări, păsările mesagerii zilelor. Zilele ne scapă de nopți, pe frunțile noastre, rănile timpului se tot adâncesc.